i po 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Także były minister zdrowia apeluje o szczepienie się przeciwko COVID-19. Nie najgorszy dzień na igrzyskach. Siatkarze wygrali z Kanadą, a w finale rzutu młotem są trzy Polki. Powstańcy warszawscy zaapelowali do młodego pokolenia o pielęgnowanie pamięci i wolności. Przed pomnikiem powstania w stolicy odbyły się uroczystości w przeddzień rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu. W ceremonii zakończonej apelem poległych uczestniczyli weterani walki i przedstawiciele władz. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że do największej bitwy podziemnej armii w okupowanej przez Niemców Europie stanęło pokolenie wychowane przez zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej. Wychowali potem swoje dzieci tutaj w Warszawie w tak silnej miłości ojczyzny, tak wielkiej miłości wolności, tak wielkiej woli swobodnego życia, że ci młodzi nie wahali się zaryzykować wszystkiego z życiem włącznie, żeby tą wolność odzyskać i żeby odzyskać swoje miasto i swoją ojczyznę. Byli gotowi zapłacić każdą cenę. Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się za 2 godziny przed tablicą na budynku przy ulicy Filtrowej, gdzie pułkownik Antoni Chruściel podpisał rozkaz o rozpoczęciu powstania. Tuż po serwisie wspomnienie o powstaniu warszawskim przygotowane przez studio reportażu Polskiego Radia. Wykorzystano w nim materiały archiwalne Polskiego Radia, Radia Wolna Europa i nagrania własne autorki Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 2 osoby. Kardiochirurg, były minister zdrowia i dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, profesor Marian Zembala, zaapelował w Polskim Radiu o szczepienie się. Teraz są mobilne punkty, gdzie wystarczy wejść i przy okazji zakupów momentalnie się zaszczepić. To jest najważniejsza tarcza i apelujemy wszyscy do wszystkich, do waszych bliskich, do waszych krewnych, nie zaniedbajcie, bo będzie za chwilę, może się okazać, za późno, przestaniemy cieszyć się życiem. Po prostu choroba i ten wściekły, groźny wirus może nas pokonać. O tym, że na całym świecie znów rośnie liczba nowych zakażeń, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Jest też coraz więcej śmiertelnych ofiar. Powodem pogarszającej się sytuacji jest mutacja delta koronawirusa. Na koniec wieści z Tokio. Nasi siatkarze wygrali z Kanadą 3-0 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej turnieju olimpijskiego, mówi rozgrywający Fabian Drzyzga. Zagraliśmy dobry mecz, po prostu. Wiedzieliśmy, że Kanada jest dobrym zespołem, grała bardzo dobre spotkania, miała trochę pecha, nie wykorzystała swoich sytuacji, żeby mieć lepszą sytuację w tabeli i wiedzieliśmy, że trzeba tutaj wyjść i się bić. Ja się bardzo cieszę, że taki mecz mieliśmy o 9 rano, bo teraz też wiemy, że o 9 rano będziemy grać ćwierćfinał i jak widać godzina to nie jest dla nas żaden problem, bo trener zaaplikował nam kilka jednostek treningowych o takiej godzinie, nawet wcześniejszej, żeby zobaczyć, jak nasze organizmy funkcjonują. Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału z 1. miejsca w grupie. 3 reprezentantki Polski awansowały do finału rywalizacji w rzucie młotem. Najlepszy rezultat eliminacji uzyskała Anita Włodarczyk. Na 8. pozycji była Melwina Kopron, a na 10. Joanna Fiodorow. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niedziela deszczowa i burzowa, najbardziej padać ma w pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Mazowsze, Lubelszczyznę i południe Podlasia. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Powstanie wybuchło. Był ładny, słoneczny dzień. Spadł deszcz, a my dzieci w tych kałużach na bosaka żeśmy latali. Nagle strzały. Ludzie podnieceni biegają, coś mówią. Natychmiast robiono domowym sposobem biało-czerwone flagi najbardziej fantastycznych jakichś drzewcach, na kijach od szczotek wywieszano nad bramami, z balkonów. Wybiegamy na ulicę, a tam tramwaj przewracają. Ludzie znoszą jakieś tam różne graty, rupiecie. Widziałam przez okno, wyrzucali meble. I z tego zaczęła się tworzyć barykada. To dla nas była taka cudowna chwila po tych latach zniewolenia. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności, żeby odzyskać swoją godność. A tata powiedział, że powstanie będzie trwało 3 dni najwyżej. Autopromocja. Wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Słuchowisko poetyckie na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Kamil Baczyński. Autobiografia. A jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i roku Baczyńskiego. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę. Polecamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie raz jeszcze. 1 sierpnia, godzina 7. Łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz komendanta Okręgu Warszawskiego AK Antoniego Chruściela Montera o ustaleniu godziny W na godzinę 17. Do walki przystępuje około 30 tysięcy żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK. Uzbrojenie powstańców przedstawia się wręcz tragicznie. Tylko około 10% walczących ma broń. Przeciw sobie mają stały garnizon niemiecki w sile około 20 tysięcy, w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy mają ponadto pancerne jednostki frontowe skoncentrowane na obu brzegach Wisły, artylerię i lotnictwo. Godzina W. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem przedziałem nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Oj, oj, batalion pięść, oj, oj, batalion miotła, oj, oj, żadać 139 maraton. I wyszedłeś jasne tempo, żadną broją w nas. I poczułeś jak się jedzy, dźwięku wylot, to. Zanim padłeś, jeszcze ciebie, zażegnałeś ręką. Czy to była kula w tempo? My Polacy mamy opinię Romanów. My Polacy mamy opinię Romanów. My Polacy mamy opinię Romanów. Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Jeden order, nad grobem krzyż. I wyszedłeś Laucze. Godzina W. Może nie takie piosenki śpiewają warszawiacy 1 sierpnia na Placu Piłsudskiego, ale z równie wielkim zaangażowaniem. A jak urodziła się ta niepisana tradycja warszawska? To już 15 lat. Pan Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Witamy pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy lubi pan śpiewać? Ja niestety mam taką przypadłość, że mam słuch lepszy od głosu i ja słyszę, jak strasznie fałszuję, w związku z czym raczej staram się ze swoim śpiewem głęboko ukrywać, niestety. Chociaż na niezakazanych piosenkach? Oczywiście, że w tłumie łatwo się ukryć, więc tak, bardzo lubię śpiewać, jak śpiewają inni, którzy są w stanie przykryć moje fałsze. Zapraszamy na wspólne śpiewanie piosenek powstańczych wraz z Orkiestrą Warszawy oraz Chórem Warszawiaków, stworzonym specjalnie na potrzeby naszego spotkania. Spotkamy się na Placu Marszałka Piłsudskiego, by w ten wzruszający sposób oddać hołd powstańcom warszawskim. 1 sierpnia, godzina 20, Plac Piłsudskiego. To tekst bodaj jednego z pierwszych zaproszeń. To już 15 lat. Chyba nikt nie przypuszczał, że stanie się to świecką tradycją warszawiaków. To jest trochę tak z... Nie tylko z tą jedną imprezą, którą wymyślaliśmy w pierwszych latach istnienia muzeum, ale bez wątpienia ta stała się jedną z najsłynniejszych, jeżeli w ogóle nie najsłynniejszą i najliczniej odwiedzaną. No właśnie dlatego, że pozwala każdemu współuczestniczyć, że każdy może poczuć się częścią tego wielkiego, wielodziesięciu, nawet tysięcznego w najlepszych latach chóru, który pełną piersią oddaje w ten sposób hołd powstańcom Warszawie, która w 1944 roku stanęła do walki, ale też właśnie stanęła do walki bardzo często z pieśnią na ustach. Wiele z tych pieśni i piosenek powstało nawet nie tylko w czasach okupacji, ale już w trakcie powstania. Powstańcy, kiedy wspominali ten czas, mówili, że pierwsze dni powstania to były te najweselsze, zagrzewające do boju, romantyczne piosenki, a potem było coraz trudniej. Tak okiem historyka. Bez wątpienia pierwsze 4 dni powstania, zwłaszcza pierwszy oczywiście, ale tak naprawdę pierwsze 4 dni powstania to była wielka euforia. Wtedy powstańcy święcili triumfy, Niemcy byli w defensywie, no ale już od 5 sierpnia ściągnęli posiłki, zaczęli bestialsko wykonywać ludobójczy rozkaz Hitlera, żeby wszystkich mieszkańców zamordować, stąd od 5 sierpnia rzeź Woli. No i te informacje oczywiście docierały do innych regionów miasta. No i to już ten wielki entuzjazm trochę zaczęło tłumić, a później w kolejnych dniach, tygodniach pogarszające się warunki bytowe, coraz większe zagrożenie bombardowaniami, braki żywności, konieczność siedzenia całymi dniami w piwnicach, bo to wśród cywilów oczywiście dobrego nastroju nie budowało, więc to wszystko powodowało, że te kolejne dni były mniej entuzjastyczne. No i to również miało swój wymiar w twórczości, że późniejsze utwory, takie jak chociażby Czerwona Zaraza czy Żądamy Amunicji Zbigniewa Jasińskiego, były raczej już gniewne niż takie jak Sanitariuszka Małgorzatka czy Pałacyk Michla, które były radosne i dość żartobliwe. A czy mieszkańcy Warszawy, ci, którzy nie brali tak de facto udziału czynnie w powstaniu, zbrojnie nie brali udziału, też tak właśnie entuzjastycznie reagowali na początku, a potem rodził się w nich bunt czy niezadowolenie nawet na samych powstańców? Owszem, pierwsze dni były dniami pełnego entuzjazmu właściwie w całej Warszawie. Cywile radośnie wylegli na ulicę, sami chętnie demonstrowali swoją polskość, której przecież nie wolno było demonstrować przez wcześniejszych niemal 5 lat. pomagali w budowaniu barykad, wciskali powstańcom żywność do rąk, jakieś nawet smakołyki, to nasi chłopcy. I te nastroje z biegiem czasu bardzo się zmieniły. Oczywiście byłoby przesadą twierdzenie, że masowo ludność cywilna odwróciła się od powstańców, ale bez wątpienia nastroje się pogorszyły i bywały również przypadki złorzeczenia czy właśnie jakiegoś takiego buntu, choć był to raczej bunt wewnętrzny, bo przecież nie było jakiegoś buntu zbrojnego przeciwko władzom i cywilnym i wojskowym powstania, no ale takiego wewnętrznego buntu przeciwko temu, co się dzieje w Warszawie i za co po części odpowiedzialnością obarczano także powstańców. A można powiedzieć, że nie było rodziny w Warszawie, z której ktoś nie poszedłby do powstania? Myślę, że tak. Myślę, że to jest uprawnione twierdzenie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Warszawie mieszkało przed wybuchem powstania około 900 tysięcy osób, a w powstaniu wzięło czynnie udział, biorąc pod uwagę oczywiście żołnierzy, ale także służby pomocnicze, czyli sanitariuszki, sanitariuszy, łączniczki, harcerzy, no wzięło udział dobrych kilkadziesiąt tysięcy, można szacować na 60, pewnie 70 tysięcy osób, no to widać, że przynajmniej w dalszej, choć niekoniecznie bardzo dalekiej rodzinie, zawsze ktoś się znalazł, kto brał czynny udział w powstaniu, a poza tym trzeba pamiętać, że można to też rozszerzyć na tych, którzy spontanicznie wspierali powstanie, czy to poprzez gotowanie posiłków, czy poprzez budowanie barykad, wtedy ta liczba znacząco się jeszcze zwiększa. A jak było z piosenkami? Czy te piosenki śpiewane były kultywowane również po wojnie na terenie Warszawy? Czy zdarzało się, że w innych częściach Polski również znane były piosenki powstańcze warszawskie i śpiewane? Część piosenek takich, które były najbardziej znane, jak nie wiem, Hej chłopcy, bagnet na broń, Pałacyk Michla, Sanitariuszka Małgorzatka, były bardzo popularne nie tylko w Warszawie. Pamiętajmy, że powstańcy po powstaniu, cywile również warszawscy po powstaniu, wszyscy zostali z miasta wypędzeni zgodnie z aktem o zaprzestaniu działań zbrojnych podpisanym przez Wojsko Polskie i przez władze polskie i Niemcy. Więc oni później wszyscy nie wrócili do Warszawy. Wielu zostało i na emigracji, powstańców zwłaszcza, ale wielu także trafiło do innych miast. No nie przypadkiem jest fakt, że pierwszy poważny pomnik upamiętniający powstanie warszawskie nie powstał wcale w Warszawie, tylko w Słupsku. Oczywiście również dlatego, że na tak zwanym Dzikim Zachodzie, czyli ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, było to łatwiejsze. W Warszawie władze komunistyczne bardziej pilnowały wszelkich tego typu oznak pamięci o powstaniu. No więc to wszystko powodowało, że w całej Polsce te pieśni, piosenki były znane. Często oczywiście, zwłaszcza w czasach stalinowskich, raczej ciężko było je wykonywać publicznie, bo groziło to sporymi nieprzyjemnościami. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy można było zostać aresztowanym tylko za samą przynależność do Armii Krajowej. No ale później to już weszło do takiego kanonu muzycznego w całym kraju. I śledząc historię tych piosenek i treść, można też prześledzić historię samego powstania. A dziś, właściwie już od 15 lat, te nowe pokolenia warszawiaków przychodzą na Plac Piłsudskiego, żeby powstańcom śpiewać niezakazane piosenki. Marsz Śródmieścia. Ulicach znów wolności rozbrzmiewa hymn. Warszawy jest z nami, każdy Polak podaje nam dłoń. To my, walcząca Warszawa, złączona ofiarą krwi. Nasz cel to wolność i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane jest nam słowo trwoga, nie uśmi nas podstęp. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moim gościem jest Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Kiedy rodził się pomysł na niezakazane piosenki, to był trochę taki szalony pomysł. Ludzie przyjdą czy nie przyjdą? Przecież my nie lubimy śpiewać. Trochę tak, trochę nie. To znaczy wszyscy wiemy, że Polacy pośpiewać lubią, czy to na uroczystościach rodzinnych, no nieraz zakrapianych, ale jednak ta piosenka gdzieś tam się pojawia. To był oczywiście trochę inny czas niż obecnie. To było zaledwie 2 lata po 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 60. rocznicy, która wraz z otwarciem muzeum, ale też takim trochę innym podejściem w ogóle do upamiętniania powstania, zmieniła nastawienie Polaków. Wcześniej te wszystkie uroczystości rocznicowe były głównie takie formalne, z przemówieniami, składaniem kwiatów. Trochę akademickie. Trochę akademickie i oczywiście nikt nie zamierzał z tego rezygnować, ale myśmy, tworząc na prośbę prezydenta Kaczyńskiego program obchodów 60. rocznicy, stawiali sobie za cel, żeby stworzyć takie bardziej wspólnotowe świętowanie, żeby to było coś, co ludzi zaangażuje, co ludzi wciągnie, no i właśnie zbuduje tę wspólnotę, żeby oni się poczuli, że razem wszyscy, którzy są w danym miejscu, oddają hołd tym samym ludziom, mają te same emocje i żeby poczuli właśnie, że są razem w jednym miejscu. I stąd takie pomysły, żeby były koncerty, żeby były spotkania rozmaite, gry miejskie. Później doszedł, bodaj w tym samym roku, co Niezakazane Piosenki, doszły już też tradycyjne spektakle teatralne, a zatem tak, żeby każdy znalazł coś, co będzie odpowiadać jego wrażliwości i mógł w ten sposób ten hołd oddać, te rocznice celebrować. I oczywiście nikt nie zakładał, jak tworzyliśmy projekt Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, że będzie przychodzić 50-60 tysięcy osób, bo w ogóle to niewyobrażalna była dla nas wtedy skala. Ale tak samo jak otwieraliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, ja pamiętam, że nasze założenia były takie, że jeżeli będzie frekwencja powyżej 100 tysięcy osób rocznie, to będziemy bardzo zadowoleni, a ta frekwencja od lat, mówię o okresie przedpandemicznym, przekracza grubo 500 000, więc ten sukces okazał się znacznie większy niż zakładany, natomiast byliśmy przekonani, że ludzie zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek powstańczych będą chcieli w tym uczestniczyć, znajdą w tym swoją radość i że znajdzie się przynajmniej kilkuset, kilkutysięczna grupa, która będzie chciała w tym uczestniczyć i znajdzie w tym swoją przyjemność, swoją frajdę. A padło pytanie, no dobrze, ale przecież znamy jedną zwrotkę, ewentualnie pół zwrotki, refren jednej, dwóch piosenek. Jak śpiewać? Tak, to oczywiście, że to pojawił się, to znamy z wszystkich możliwych właśnie i spotkań rodzinnych, również kościelnych, no nie przypadkiem w kościołach od wielu lat, również wyświetla się teksty pieśni kościelnych na specjalnych rzutnikach, bo ludzie często znają właśnie tylko pierwszą zwrotkę albo nawet pierwsze dwa wersy, prawda? Więc od początku mieliśmy tego świadomość i stąd pomysł, żeby i na telebimach te teksty leciały, no i przede wszystkim, żeby drukować śpiewniki, tak żeby każdy mógł śpiewać te piosenki, mając przed oczyma tekst, więc od razu na większym luzie takim, że nie spinamy się, czy na pewno będziemy pamiętali trzecią zwrotkę. Nie, wszystko mamy wydrukowane, a przy okazji sami już wiemy i wtedy już nawet wiedzieliśmy z doświadczenia muzeum, gdzie można zbierać kartki z kalendarza, że ludzie tego typu przedmioty, tego typu zadrukowany papier traktują jak bardzo przyjemną pamiątkę i taki dowód uczestnictwa w ciekawej, inspirującej akcji, czym się można później pochwalić. No a potem okazało się, że po kilku latach całkiem spora grupka osób przychodzi już z własnymi śpiewnikami, które mają od kilku lat. Tak, to prawda. Oczywiście, że repertuar z roku na rok się nieco zmienia, ale wiadomo też, że jak inżynier Mamoń z filmu Rejs, no lubimy te piosenki, które znamy. A zatem no, są evergreeny, które się muszą za każdym razem pojawić na śpiewaniu piosenek, jak chociażby Warszawskie Dzieci, prawda? No, nikt sobie nie wyobraża niezakazanych piosenek bez Pałacyku Michla. Także te śpiewniki z poprzednich lat w dużym stopniu przydają się również w kolejnych edycjach naszego projektu. A muzycy, artyści są tacy, którzy zgłaszają się sami, bo to już jest zaszczyt czy honor wziąć udział w śpiewaniu piosenek na scenie. Oczywiście w tej grupie biorą udział ludzie, którzy się sami zgłaszają. Oni w wielu, czy właściwie w większości przypadków są to ludzie, którzy już po raz kolejny śpiewają w tym chórze warszawiaków. Oczywiście to są też ludzie, którzy no mają zdolności wokalne i są w stanie pociągnąć cały koncert. A repertuar układa jedna osoba? Którzy w dziesiątkach tysięcy się zbierają na placu Piłsudskiego. Więc tak, jak najbardziej to jest dla nich przyjemność i pewnego rodzaju zaszczyt, a dodatkowo jeszcze to jest potęgowane przez fakt, że to nie tylko tych kilkadziesiąt tysięcy osób na placu Piłsudskiego, mówię znowu o epoce przedcovidowej, ale także miliony, bo w najlepszym momencie to przekracza 3 miliony widzów w telewizji uczestniczy w tych koncertach. Pamięta pan, jak zmieniała się frekwencja i grupa wiekowa tych, którzy przychodzą śpiewać? Od początku to była sztafeta pokoleń. Jeśli chodzi o liczby, ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo to już od wielu lat były bardzo duże liczby, dziesiątki tysięcy ludzi. Mogę powiedzieć taką anegdotę, gdy dyrektor muzeum chciał oszacować liczbę osób, które brały udział, już ładnych parę lat temu, w tym koncercie na placu Piłsudskiego, poszedł do komendanta policji, która tam zabezpieczała to wydarzenie, i zadał pytanie: panie komendancie, ile osób przyszło pańskim zdaniem? Komendant tak się rozejrzał po placu i mówi: dużo. A tak precyzyjniej próbował dopytać dyrektor. Komendant jeszcze raz się rozejrzał i mówi: cały plac. Więc z tymi liczbami jest duży problem, żeby je oszacować. To są szacunki z dokładnością do 10 tysięcy osób, ale to też pokazuje skalę tego wydarzenia. Jeżeli jesteśmy w stanie oszacować z dokładnością do 10 tysięcy osób, to pokazuje, jak wiele osób przychodzi co roku, żeby razem zaśpiewać. I to zresztą myślę, że zadaje ostatecznie kłam tezie, że Polacy nie lubią śpiewać. Skoro sztafeta pokoleń to teatr od czapy, a jak teatr od czapy, to i zespół The Press z koncertu organizowanego przez muzeum właśnie, który był zatytułowany Wspomnij Ziutka. Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem roztarczy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy, tłumu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakie ci śmierci życzymy w podzięce. I jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc odstępny oprawcą. Cywilskich więzień ponura legendą, jak twoją dobroć wszyscy kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli nas dzieci wielkiej, niepodległej świętej, skuwać kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła twa armia zwycięska czerwona u stóp łuniastych płonącej Warszawy, i szczerią duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na grudzie Zespół The Press, koncert zorganizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego zatytułowany Wspomnij Ziutka. No i Czerwona Zaraza, jeden z najmocniejszych tekstów Józefa Szczepańskiego. To dzięki tej płycie z koncertu postać Ziutka na nowo wyszła z cienia. Czy ten sam wymiar dydaktyczny miały koncerty na placu? Z całą pewnością. Po pierwsze, że jeżeli się to co roku śpiewa, to tekst sam w końcu wchodzi do głowy i już coraz częściej nie potrzeba śpiewnika, żeby zaśpiewać w całości Warszawskie Dzieci czy Pałacyk Michla. No a po drugie mam wrażenie, że tak szerokie dotarcie z tą piosenką powstańczą do ludzi, do zarówno tych, którzy śpiewają, jak i tych, którzy śledzą to przed telewizorami, powoduje, że po pierwsze ludzie zaczynają się interesować, w jakich warunkach te piosenki powstawały, co one mówią, co oznacza ich tekst. No co się stało z autorem tekstu? Co się stało z autorem tekstu, tak, bo to przecież wielu tych autorów nie przeżyło powstania. Tak jak Józef Szczepański. Tak jak Józef Szczepański, czy Krystyna Krachelska, czy z kolei autorzy tekstów poetyckich, które nie były piosenkami, no ale słynni poeci, którzy w powstaniu zginęli, jak Baczyński czy Gajcy. No właśnie, no i warto się zastanowić, dlaczego, co się wydarzyło, jakie były te losy, co oni oprócz tych piosenek czy wierszy stworzyli. No to wszystko mam wrażenie, że jest takim elementem bardzo mocno edukacyjnym, który pozwala zainteresować bardzo szeroko publiczność bardzo różnymi aspektami tej naszej historii. Czy był taki moment, że panowie niemal złapali się za głowę, że to działa, to rośnie, pączkuje i jest zupełnie nie do zatrzymania, bo co roku drogą szeptaną przekazują sobie ludzie warszawiacy informacje, że będą piosenki, że idziemy śpiewać piosenki całymi rodzinami, bezwzględnie. To nie tylko zresztą warszawiacy, bo to jest dodatkowy fenomen, że spotykaliśmy bardzo wiele rodzin, które specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżało do Warszawy z odległych zakątków Polski, a zatem to jest coś, co buduje wspólnotę nie tylko warszawską, ale polską. No i trochę mam takie wrażenie, że to jest jeden z tych elementów, które pozwalają się cieszyć tym, że komunistom się jednak nie udało, bo to oni próbowali przez wiele lat, nie mogąc całkiem zamilczeć powstania warszawskiego, próbowali zepchnąć je do rangi wydarzenia lokalnego, właśnie warszawskiego tylko i wyłącznie. Coś, co jest ważne tylko dla warszawiaków, a przecież powstańcy warszawscy nie bili się o Warszawę wolną, tylko o wolną Polskę. O to, żeby Polska nie była zniewolona przez totalitarny ustrój. Zatem to, że dzisiaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski, to, że w godzinę W wyją syreny nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach, to jest takie ostateczne przełamanie i zwycięstwo nad tym komunistycznym fałszem. A zatem to jest też ten wymiar taki najwyższy, powiedziałbym, tych piosenek śpiewanych przez tłumy na Placu Piłsudskiego, czy nieco mniejsze teraz w pandemii tłumy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania. Siekiera motyka, timber, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera motyka, światło, prąd, kiedy oni pójdą stąd. Siekiera motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera motyka, piłka, gwóźdź, mać górala i mnie puść. Co tu robisz, o czym śnisz? Kopy nam nie dają żyć. Ta kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, tramwaj, uda, każdy zwieba, gdzie się uda. Siekiera, motyka, igła, nic, już nie mamy gdzie się skryć. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj krusy, tam trebinka. Siekiera, motyka, gaz i prąd, kiedy oni pójdą stąd. Po ulicach gonią wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Wszak kultura nie zabrania robić tak. takie polowania. Siekiera, motyka, styczenie, luty, Hitler z Duczem gubią buty. Siekiera, motyka, linka, drut, już pan malarz jest kaput. Siekiera, motyka, piłka, alarz, przegrał wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż, przegrał wojnę, no i już. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkałam młodych mieszkańców Krakowa, którzy specjalnie przyjechali w ten dzień z rana, żeby zobaczyć coś, co u nich nigdy się nie zdarzyło, żeby sprawdzić, jak właściwie o co chodzi z tym powstaniem i śpiewaniem piosenek. Czy zauważył pan, że wokół tych kolejnych spotkań Śpiewamy niezakazane piosenki narosła cała tradycja, ubiory, flagi, przebieranie się dziewczyn w dawne sukienki przedwojenne? Tak, bez wątpienia pojawiła się tradycja. Ludzie już wiedząc, że w każdym kolejnym roku będzie to śpiewanie wspólne, szykują się często z dużym wyprzedzeniem. Właśnie czy pod względem ubiorów, czy bukując sobie bilety i jakieś kwatery w Warszawie, żeby móc tu przyjechać. No i co więcej, no widzimy, że często ci młodzi ludzie, no skoro to już trwa 15 lat, to ci, którzy wówczas byli, jak to się zaczynało, nastolatkami, teraz często już mają swoje dzieci i z nimi przyjeżdżają i je przyprowadzają. Także dodatkowo buduje się taka sztafeta pokoleń już nie tylko między powstańcami a współczesną młodzieżą, ale też tą młodzieżą, która była w początkach istnienia muzeum i w początkach akcji śpiewania piosenek, a już ich kolejnym pokoleniem, już ich dziećmi. Dzieci w wózkach, maluchy, dziesięciolatki, piętnastolatki przychodzą, śpiewają z dużym zaangażowaniem. To jest widok absolutnie niebywały, jedyny chyba w swoim rodzaju. W tym roku z powodu obostrzeń śpiewanie trochę w innej formule. Tak, no niestety przez to, że pandemia od półtora roku dotyka cały świat i powoduje, że nie możemy się zgromadzić w kilkadziesiąt czy nawet 100 tysięcy osób na placu Piłsudskiego i w okolicznych ulicach. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy zorganizować to wspólne śpiewanie w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Na szczęście też w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, możemy wpuścić kilkukrotnie więcej osób. W tym roku przepisy są luźniejsze niż to miało miejsce w roku 2020. Mam nadzieję, że to już ostatni taki rok, kiedy musimy ograniczać liczbę osób, że w przyszłym roku będziemy mogli wrócić do starej tradycji śpiewania na placu Piłsudskiego. Zachęcamy wszystkich, którzy nie zdołali się zarejestrować do uczestnictwa w tym koncercie, żeby uczestniczyli w nim za pomocą telewizora. Transmisja, jak zwykle, telewizyjna się odbędzie. Radiowa również u nas. Radiowa również. Także to naprawdę poszerza te możliwości, bo z jednej strony można w domu z telewizorem, z radiem, ale z drugiej nawet w samochodzie właśnie dzięki pośrednictwu Polskiego Radia. I zachęcamy wszystkich, żeby w ten sposób również uczestniczyli. W tym roku już drugi raz zorganizowaliśmy, mając świadomość, że właśnie że te ograniczenia powodują, że wiele osób, które chciałyby wziąć udział, nie dadzą rady. Zorganizowaliśmy akcję jednym głosem, wspólne śpiewanie, nagrywanie piosenki powstańczej we własnym zakresie i później to zostało zmontowane w jeden teledysk, w jeden chór, który razem oddaje hołd powstańcom. Ten teledysk jest dostępny w internecie. Są głosy, które mówią: przestańcie już wracać do tych dni klęski, bo nie ma się czym chwalić, nie ma czego świętować, dosyć tej martyrologii. Co odpowiada pan na takie słowa? Ja powiem, że oczywiście prawdą jest, że w powstaniu zginęło bardzo wiele osób i że miasto zostało po powstaniu, w trakcie i po powstaniu bardzo zniszczone. Ale to się już wydarzyło. To po pierwsze. I raczej nam chodzi o to, żeby mówić o wartościach, które spowodowały że te dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy nie chciały być wcale w życiu żołnierzami, uznały, że trzeba stanąć do walki o wolność, o godność, o niepodległość. Bo na taki gniew wartości. Nie można się umówić. No więc tak, to prawda. I dlatego to ja bym raczej się odwoływał do tych wartości. Oczywiście, że inna rocznica przypada 1 sierpnia, kiedy przypominamy tę euforię, która towarzyszyła. Inną jest oczywiście 2 października, czyli moment upadku powstania. Ale też pamiętajmy, że w tym sporze o powstanie trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że ci, którzy twierdzą, że ofiary powstania obciążają tylko i wyłącznie tych, którzy podejmowali decyzje, to nie jest tak, że gdyby powstanie nie wybuchło, ofiar by nie było. Pamiętajmy, że Niemcy przecież chcieli stworzyć z Warszawy twierdzę, która byłaby poddana ciężkiemu ostrzałowi i oblężeniu ze strony Armii Czerwonej. Takie walki też powodują gigantyczne zniszczenia i wiele ofiar. Także tu nie ma prostych odpowiedzi, co by było w przypadku historii alternatywnej i nie na tym się skupiamy. Nam zależy na tym, żeby pokazać tę piękną stronę walki dobra ze złem. Nie zawsze niestety dobro wygrywa, ale te wartości, które za nim stały, są nam bliskie do dzisiaj. No i niektórzy młodzi ludzie śpiewający piosenki powstańcze na pytanie, czy teraz tutaj poszliby do powstania, mówią oczywiście, że tak. A pan dyrektor, ma pan swoją ulubioną piosenkę niezakazaną? Czy ja wiem, czy ulubioną? No chyba jednak Warszawskie Dzieci. To jest taka piosenka, która zawsze powoduje, że mam dreszcze na plecach i mimo, że jest w sumie, to nie jest melancholijna piosenka, ale zawsze budzi we mnie największe emocje. A jako zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, z czego jest pan najbardziej dumny, patrząc na muzeum, na te działania, no i na te 15 lat? Ja jestem najbardziej dumny z tego, że udało się zmienić myślenie właśnie o sposobie kontaktu z historią i tej pamięci, że to się stała rzecz masowa, że każdy może znaleźć coś dla siebie, że każdy może oddać hołd w sposób, który jest jemu bliski, niekoniecznie tylko uczestnicząc właśnie w tych akademiach, że bardzo wiele inicjatyw, które są związane z Powstaniem Warszawskim, z upamiętnianiem powstania, wychodzi z zupełnie innych kręgów, z jakichś kręgów oddolnych, nazwijmy to. Nieraz spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś do nas dzwoni, żeby dopytać o jakąś akcję, a my nic o tym nie wiemy, bo to nie my ją organizujemy, więc to, że udało się wyzwolić taką energię i taką chęć do działania na tym polu pamięci, no to jest myślę, że wartość największa, że to nie jest tylko tak, że my pewne rzeczy musimy robić, ale że ludzie chętnie po tym, jak zobaczyli taki przykład, chętnie biorą sprawy w swoje ręce i zajmują się pamięcią powstania, czy to w Warszawie, czy w wielu innych miejscach w Polsce, nawet w taki sposób, że my o tym nic nie wiemy. Pan Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, dzisiaj był naszym gościem, czyli panie dyrektorze, dzisiaj o godzinie 20 wszyscy śpiewamy niezakazane piosenki. Jak najbardziej. Wszyscy śpiewamy jednym głosem. Nawet jeżeli ktoś fałszuje tak jak ja, to zachęcam do tego, żeby śpiewać. Zatem prosto z koncertu z 2019 roku, hymn Szarych Szeregów. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Zobaczyliśmy bardzo wysoką cenę, ale całą wojnę szykowaliśmy się do tego, żeby walczyć z Niemcami. Wszyscy byli nastawieni na to. Właśnie wiedzieliśmy, że trzeba walczyć. No, nie przypuszczaliśmy, że zostaniemy sami. To był normalny sposób zareagowania. Inaczej nie można było. I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bądź i bądź,